और तुम में से जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की ताबेदार रहेगी और नेक अमल करेगी, उसे हम उसका सवाब भी दुगना देंगे, और उसके लिए हमने बाइज्जत रिस्क तैयार कर रखा है।